Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Nisa suresinin 116. ayetine kadar geldik. Bu ayet şirkten bahsediyor. Allahü Teala bu ayette şöyle diyor: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine ortak koşulmasından koşulmasını bağışlamaz. Yani birisi kendisine ortak koştu mu onu bağışlamaz. Ve yagfiru ma dune zalike limen yeşe. Bunun altında kalanları, yani şirk günahının altında kalanları, gerekeni yapan kişi için bağışlar. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kim Allah'a ortak koşarsa çok derin bir sapıklıkla sapıtmış olur. Aslında yani kendisini ba'id kelimesine şey de verilebilir. Yani ismi meful manası da verilirse, yani uzaklaştırılmış bir sapıklık. Mesela şeyin, iblisin bulunduğu yerden uzaklaştırılması gibi, lanetlenmesi gibi. Şimdi Allah'a ortak koşmak dediğimiz zaman, çocukluktan beri bize öğretilen işte putların karşısına geçip ibadet etme anlaşılır. O da sadece Mekke'de, Mekkeli müşriklerin yaptığı bir şeydir. Ondan sonra da bir yerde görmezsin. Eskiden müşrikler varmış, şimdi yok dersin. Zaten İslam ansiklopedisinin şirk maddesinde Müslümanların arasında müşrikin olmadığı ifade edilir. Hatta çok az mı diyor yani? Bir şey sen mi okumuştun şirk maddesini İslam ansiklopedisi? Sen. Ha, tamam bak hazır gelmiş. Evet. Şöyle söyleniyor şirk maddesinde Diyanet'in. İslam tarihinde Müslümanlar arasında apaçık şirke düşen gruplar bulunmamakla birlikte dolaylı şirk sayılan tevhid inancını zedeleyerek şirke kapı açan telakkilere rastlamak mümkündür. Rastlamak mümkünmüş. Ama şirke düşen grup yok. Yok. Şimdi aslında o cümleyi şöyle yapmak lazım. İslam tarihinde şirke düşmeyen olmamakla birlikte az da olsa düşmeyenlere rastlamak mümkündür. Cümleyi o şekilde düzeltmek gerekir. Şimdi İnsanların en yumuşak karnı dindir. Yani sizin en ateist dediğiniz de kendisini dindar sayar. Karşısındakinin din anlayışından hoşlanmadığı için ben ateistim der. Artık son zamanlarda ateist kelimesini de kullanmamaya gayret ediyorlar. Çünkü yalan söylediklerinin farkındalar. İşte ben deistim diyorlar. Yani sadece Allah'a inanırım, başka şeye inanmam diyorlar. Sadece Allah'a inanıyorsan tamam, hiç problem yok. O zaman Allah'ın kitabına da inanacaksın. Yani Allah ne diyorsa onu yapman lazım. O zaman bakıyorsunuz ki bu defa kıvırmaya başlıyorlar. Şimdi insanların yumuşak karnı din olduğu için en büyük sömürü din sahasında yapılır. Doğru dinle hiç kimseyi sömüremezsiniz. İnsanlara diyorsunuz ki yalnız Allah'a kul ol. Helalı var, haramı var. Yani hep şeyler. Hırsızlık yasak. Efendim aldatma yasak, kandırma yasak, faiz yasak, ne bileyim artık. Üçkağıtçılığın bütün kapıları kapalı. Ama adamın hevesi dünyalık elde etmekse yapacağı şey dini sulandırmak olur. Dolayısıyla yeryüzünün en büyük sömürüsü din sömürüsüdür. Din sömürüsü yaptığın zaman adamın ceplerini de boşaltırsınız. Din sömürüsü yaptığınız adamın kendisini köle yaparsınız. Din sömürüsü yaptığınız zaman her türlü ahlaksızlığı din adı altında yapabilirsiniz. O da şirk olmadan olmaz. Şimdi bakın burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Kur'an-ı Kerimler elinizde değil mi? Bak şey yapın, okuduğum ayete bir bakın. Ondan sonra kararı ben size soracağım. Bakayım ne kararı çıkıyor. Burada diyor ki Allahu Teala okuduğumuz ayette اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Bunun altında kalan günahları gerekeni yapan kişi için bağışlar. Ya da tercih ettiği kişi için bağışlar. Şimdi esas dikkatini çekeceğim kısım şu son kısım. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a şirk koşarsa فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Derin bir sapıklıkla sapıtmış olur. Şimdi buradaki bu kelimelere tekrar dikkat edelim. Şimdi bir başka ayet okuyacağım. Orayla karşılaştırmanızı isteyeceğim. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a ortak koşarsa فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Derin bir sapıklıkla sapıtmış olur. Şimdi bir de İbrahim Suresinin 3. ayetini açın. Bende 256. sayfa. İki sayfa ileri ya da geri olabilir. Burada da zaten ikinci ayetin sonunda وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Yaptıkları işlerle bağlantılı olarak verilen azaptan dolayı o kafirlerin çekecekleri var. O kafirler kim? Bak önce kafir dedi, dikkat edin. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten çok seven, çok sevmeye çalışan. Kafirler oymuş değil mi? Dünyayı ahiretten çok sevmeye çalışıyor, çok seviyor. Orada bitmiyor tabii. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan uzaklaşırlar ya da uzaklaştırırlar. İki anlamda verilir bu yasuddûne kelimesine. وَيَبُغُونَهَا عِوَجَ O yolda bir iveç peşinde koşarlar. Bir iveç. Nedir o iveç? Yani öyle bir değişiklik, öyle bir oyun oynayacaksınız ki çok dikkatli olmayan bir insan anlayamayacak. Ayetlere çok ustaca yanlış anlamlar vereceksiniz. Son derece ustaca yanlış anlamlar vereceksiniz. Şimdi burada اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Onlar derin bir sapıklıktadırlar. Şimdi bu dalalun ba'id öbür ayette de var mı? Bak inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi de. Ve men yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida diyor değil mi? Dalalan ba'ida. Orada dalalan ba'ida burada ne diyor? Fi dalalin ba'id diyor. Peki ikisi arasında bir fark var mı? Onlar derin bir sapıklık içerisindedirler. Derin bir sapıklık içinde olan kim? Hı? Orada müşrikler. İbrahim Suresi 3. ayette kim? Kim? O kafirler hangi kafirler? Dünyayı ahiretten çok seviyor da ne yapıyor? Allah'ın yolunda bir algı yönetimi yapıyor. Peki ayetler üzerinde algı yönetimi yapabilmek herkesin yapabileceği bir iş midir? He? Kim yapar? Ancak alimler yapar, başkası yapamaz. Ancak alimler yapar. Tabii ayet üzerinde olmayabilir buradaki. Allah'ın yolundan insanları engellemek isterler. وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا O yolda bir eğrilik oluşturmaya çalışırlar. Şimdi mesela buradan bir yere gidiyorsunuz, yolu soruyorsunuz. Diyor ki şu sağ yola gir, tamam. Girdiğin zaman ikisi arasında pek bir fark yok. Ama bir girdin mi bir daha öbür tarafa gitmen mümkün olmuyor. Gitmek için çok şey, yani seni yoldan bir çıkarıyor. Çok basit bir şeyle, ya sonra da aa yanılmışım. Bir yanılma falan yok. Bilerek yapıyor. Şimdi burada onda iveç yapanlar değişiklik yapıyorlar. Yani küçük bir algı yönetimi. Demek ki insanları şirke götüren neymiş? Dünyayı ahirete tercih etmekmiş. Başka bir şey değil. Hiçbir zaman bilgisizlikten dolayı insanlar kafir olmaz. Çünkü bilgisizlikten yaptıysa Cenab-ı Hak bir şekilde onun bilmesini sağlar, ondan sonra tevbe eder, düzelir. İnsanlar yaptıkları her şeyi bilerek yaparlar. Şimdi mesela bizde genel bir şey vardır. Bak az önceki ayette şöyle bir ifade kullanıldı. O kafirlerin şiddeti azaptan çekeceği var. O kafirler için dalalun ba'id dendi, müşrikler için de dalalun ba'id. Derin bir sapıklık dendi. Şimdi mesela geleneksel bilgilere göre hareket ederseniz müşrikle kafir arasında fark var mı? Yani okullarda öğretilen bilgilere göre her kafir müşrik midir? He? Nasıl öğrettiler size? Her kafir müşriktir diye öğrettiler mi? Mesela ehli kitap müşrik midir? Öğretilen bilgilere göre değildir. Çünkü ehli kitap nasıl müşrik olmaz? Yani mesela Hristiyan diyor ki Allah üçün üçüncüsüdür diyor. İşte Mesih ilahtır diyor. Efendim Ruhul Kudüs ilahtır diyor. Nasıl müşrik olmuyor bu? Hı? Şimdi bir keresinde şu içinde bulunduğumuz vakıfta bir toplantı yapılmıştı. Ben de İstanbul Müftülüğü'nde çalışıyordum. Ehli kitapla ilgili bir toplantı vardı. Beni de davet etmişlerdi. Ben konuşmacı değildim. Yani öyle dinleyici olarak davet edilmiştim. Burada konuşuyorlar. İşte ehli kitapla, ehli kitap müşrikler. Müşrikler zaten puta tapanlar. Ehli kitap puta tapmıyormuş. İyi. Ve bunlar ya isimlerini söylemeyeyim. Bugün de tanınmış insanlar. Yani işte kelamcı, felsefeci falan. Ya baktım ehli kitap müşrik değil. Kalktım dedim ki ya şimdi Allahü Teala ayette diyor ki az önce okuduğumuz ayette Allah müşrik olanı affetmez. Peki bu ehli kitap affedecek mi? Kafirler affedecek mi? Kafirler müşriki ayırıyorsunuz. Şimdi herkes sustu. Affedecek deseler olmuyor, etmeyecek deseler olmuyor. Şimdi bizdeki şeyler, din eğitimi Kur'an'dan tamamen uzak olarak yapılır. Bakın şimdi siz elinizdeki şeyi alın. Ali İmran suresini bir açın. 151. ayetini. Burada diyor ki 151'de bende 70. sayfa senulki fi kulubillezine keferur ru'be. O kafirlerin kalplerine korku saracağız. Kimin kalbine saracakmış korkuyu? Kafirlerin. Niye? Bima eşreku billah. Allah'a ortak koşmalarına karşılık. Şimdi her kafir müşrik miymiş? Kimin sözü bu? Allah'ın sözü. Az önceki iki ayetten de soracaktım da orada herkes ilişkiyi kuramayabilir ama burada çok açık ifade var. İşte ayetler arası ilişki meselesi böyle. Yani ayeti ayet açıkladığı zaman hocaya hiçbir şey düşmüyor. Hocaya sadece ayetleri göstermek ve okumak düşüyor. Ama bizde geleneksel yöntemde ayetleri hocalar açıklar. Ayetlerin hocaların açıklamaya yetkisi var mı? Allah bunu nasıl tanımlıyor? Kendini Allah'ın yerine koymak diye tanımlıyor değil mi? Kendini Allah'ın yerine koymak nedir? Şirktir. Bugün bir tane tefsir bulamazsınız ki bir tane tefsir böyle örnek olarak ayetleri ayetlerle açıklamış olsun. Bir tane bulamazsınız, yoktur. Peki kardeşim sizin buna yetkiniz yok. Zaten öyle olsaydı mezhepler olmazdı. Öyle olsaydı Müslümanlar bugün yeryüzünün tamamına gerçek manada hakimiyet kurarlardı. Çünkü bu şekilde yaptığınız zaman çözümsüz hiçbir problem yok. Bak gördünüz mü? Mesela ben deseydim ki her müşrik kafirdir deseydim diyecektiniz ki Abdülaziz Hoca böyle dedi değil mi? Şimdi artık onu söylemeye ihtiyacınız olur mu? Bak ayete bak. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. O kafirlerin kalbine o korkuyu salarız. Niye? بِمَا اَشْرَكُوا بِاللّٰهِ. Allah'a şirk koşmaları sebebiyle. Şirk koşanlar kimmiş? Kafirlermiş. Şimdi mesela bakın siz kendi hayatınıza bir dostunuz yolda geçerken sizi görmezlikten gelse ne dersiniz? Hı? Aga ne oldu ya? Başka dostlar buldun, bizi unuttun. Öyle dersiniz değil mi? Evet, gerçekten başka dostlar bulmuştur, sizi ikinci plana atmıştır. İşte o başka dostlarla sizi kapattığı için kelime manasıyla kafir olur. Yani sözlük manası örten demektir, tamam mı? Başka dostlarla sizi kapattığı için kelime manasıyla kafir olur. Yani sizi onunla örtmüş, onu size tercih etmiş olur. Onu sizin yerinize koyduğu için yine kelime anlamıyla müşrik olur. Yani Allah'a ortaklık değil. Yani bu konuyu anlayabilmek açısından diyorum. Yani şimdi Allah'ın dini fıtrat olduğu için Allah'ın dininin kurallarını biz aslında günlük hayatımızda hep yaşarız, biliriz. Dolayısıyla bir ayet bize doğru bir şekilde anlatılırsa ha tamam deriz. Hemen anlarız. Çünkü bizim vücudumuz da Allah'ın bir ayetidir. Yani herkes Müslüman kafir ayrımı olmaksızın herkesin vücudu Allah'ın bir ayetidir. Ne oldu ha? Başka dostlar buldun, bizi unuttun. Artık bizi gözün görmüyor. Hani biz eskiden seninle iyi dosttuk? İşte şirk bu. Ne yapıyor? Cenab-ı Hak ikinci sıraya koyuyor. Kendi birinci sırada. Ya da başkası birinci sırada. Şirk bu. İşte şeyde de demek ki her müşrik neymiş? Kafirmiş. Her kafir müşrikmiş. Bitti. Bitti. O zaman اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرْ اَنْ يُشْرَكَ dendiği zaman, Allah şirk koşulmasını bağışlamaz dediği zaman kafiri bağışlamaz, kafir böyle değil midir demeye ihtiyaç kaldı mı? Çünkü kafir de müşrik. Peki Yahya, sen okuduğun yerde Böyle bir şey şey mi? İslam ansiklopedisinde var mı? Direkt okuyayım. Ha, yani direkt. En direkt değil. Evet, şirk maddesinde 196. sayfada şöyle denmiş. Yani aslında kendisi tarif yaparken bu Maide 151. ayeti veriyor. Veriyor. Hazırlayan Mustafa Sinanoğlu diyor ki Allah Teala şirkin de küfür olduğunu söylüyor diyor. Tamam. Ama İslam alimlerinin bu konudaki görüşlerini aktarırken diyor ki şirkle küfür birbirlerine yakın kavramlardır. Ebu Hanife'ye göre küfrün kapsamı daha geniş olup her şirk küfürdür fakat her küfür şirk değildir. Hadi buyurun. Bak bir daha okuyorum. Küfrün kapsamı daha geniş olup her şirk küfürdür fakat her küfür şirk değildir. Yani her kafir müşrik değildir. E o zaman ne olacak? Allah sadece bazı müşrik olan kafirleri affedecek ama bazılarını affetmeyecek. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? O kadar ayet var. Evet. Kafirler. Evet, yani müşrik olan kafirleri affetmeyecek ama müşrik olmayan kafirleri affedecek gibi garip bir şey çıkıyor. Halbuki bu da çok genel. Evet. Sonra diyor ki şirkin uluhiyetinde ve fiillerinde Allah'ın ortağı bulunduğuna inanmak, küfrünse Allah'ı doğrudan inkar etmek olduğuna dikkat çeken Eş'ari de her kafirin müşrik sayılmadığını belirtmiştir. Yani her kafir müşrik değil. İkisine göre Ebu Hanife'ye yani göre bu da zaten bu da evlere şenlik. O cümleyi bir daha oku. Şirkin uluhiyetinde ve fiillerinde Allah'ın ortağı bulunduğuna inanmak, küfrünse Allah'ı doğrudan inkar etmek olduğuna dikkat çeken Eş'ari de Allah diye bir varlık yok deniyormuş. Ya böyle bir insan yeryüzünde olamaz. Bu yok zaten. Yani Allah'ı yok sayan bir tek kişi yoktur. Bir tek kişi yoktur. Mümkün değil. Şimdi yani hakikaten Kur'an-ı Kerim'e göre yetişmek ne kadar güzel bir şey. Bu Büyükler Rus Ansiklopedisi vardır biliyorsunuz. Ben onun yazarlarındanım. Ben oraya da tavsiye eden kişinin ismini söylesem şaşırırsınız. Yani bir solculukta böyle çok meşhur bir adam tavsiye etti beni oraya. Şimdi ya kardeşim ben hem İstanbul Müftülüğü'nde fetvadan sorumluyum, hem danışmanlık yapıyorum, hem doktoram, gerçi o zaman doktoram bitmek üzereydi galiba. Yani 85'te bitmişti şeyin yazılması. Ondan önce başlamıştık. Adam şeyi Meydanlar Usta Allah maddesiyle ilgili yazıyı bana gösterdi. Yani bu ateist denen birisi yani. Bana gösterdi. Dedi ki bak Turan Dursun yazmış onu. Bak dedi eğer sen almasan bu işi Turan Dursun'a vereceğim. Bak Allah maddesini yazmış. Gene aynen öyle yazar. Ben de mecburen kabul ettim. Tamam mı? Şimdi yazmış ki şey tek tanrılı inancı çok tanrılı inancın evrilmesiyle ortaya çıkmıştır. Mekke'deki şeyler tanrılar İslam'da melek olmuştur. Yani Mekke'nin tanrılarına Müslümanlar melek demiştir diye yazmıyor. Öyle yazmış. Ben de mecburen kabul ettim. Şimdi beni oraya, işte bana bunu okuyan şahıs, o zaman işte 12 Eylül ihtilali olmuş daha yeni. Her tarafta böyle ateizm yarışması var. Yani birçoğunuz hatırlarsınız, bazı gazeteler öyle belli aralıklarla ateistlerden bahsederlerdi. İşte inançsızlık falan ve işte Hristiyanla Müslümanlar. Böyle gençler Hristiyan oldu diye haberler yayınlardı. Onun, o haberlerin merkezi orada. Mesela bir gün bana o genel yayın yönetmeni dedi ki ya bu haberlere inanıyor musun hoca dedi. Ya inanır mıyım demedi. Yani bir Müslüman dedim. O kadar da küçülür mü Hristiyan olacak kadar? Ne kadar kötü olsa bile Hristiyanlığa tenezzül etmez. Vallahi öyle dedi. Çok doğru söylüyorsun. Hiçbir Müslüman Hristiyanlığa tenezzül etmez dedi. E peki bu haberler ne dedim? Ya işte karıştırma dedi. Şimdi bir gün şimdi o zaman böyle sakallı daha da uzun sakallı çünkü fetvadayız ya. Beyaz da değil sakalımız simsiyah. Şimdi pazartesi akşamları yazılarımı teslim etmeye gidiyorum. Türkiye'nin meşhur ateistleri de orada hep. Şimdi geliyorlar her akşam benimle bir konuşuyorlar her pazartesi. Bir günde genel yayın yönetmeli olan şahısla oturduk, konuşuyoruz. Mesai de bitmiş, bütün şeyler toplaştı onun etrafında. Bütün ana bilim dalı başkanları. O dedi ki, o genel yayın yönetmeli olan şahıs, ya hoca kendini yorma dedi. Ben de dinsiz bir adamım dedi. Hala Allah'a falan inanmam dedi. Sene 1983 ya da 84. Şimdi Kur'an'dan öğrenmenin verdiği güç. Kalktım ayağa, böyle masasına böyle hızlı bir yumruk vurdum böyle. Bana bak dedim, sen yalan söylüyorsun dedim. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Adam böyle dedi, tabii inanıyoruz hoca dedi. Böyle bir şey yaptı, tabii inanıyoruz hoca dedi. Hepsi böyle şey yaptı, inandığını ifade eder bir tarzda bir şeyler yaptılar. Ama senin inandığın gibi inanmıyoruz. Ben dedim, bak ne zamandan beri buraya gelip gidiyorum, ben size ne zaman benim inandığım gibi inanın dedim, şimdiye kadar dedim. Lan Allah bir kitap göndermiş, bir de Nebi göndermiş. Açarsınız o kitaba, bakarsınız, Allah nasıl istiyorsa öyle inanırsınız. Bana benim de hatam varsa dersiniz ki, hoca bak sen böyle diyorsun, bak Kur'an-ı Kerim'de bu şey var. Neyse o epey konuşmalar devam etmiş. Baktım ki akşam namazı geçiyor, yatsı yaklaşmış. Dedim ben namaz kılacağım, böyle daha kalamam dedim, gitmem lazım. Namaz kılacak yerleri yok. Kalktım. Orada birisi dedi ki, ya hoca öyle diyorsun da Müslümanların biz neyini gördük ki şimdiye kadar? Dedim ki, çok ilginçtir. Ya dedim, Müslümanların hiçbir şeyini görmeseniz bile, Müslümanlar der ki, şu dinsizleri de Allah yaratmıştır dedim. Ya bir sevindiler. Sizi de Allah yaratmıştır sözü onları bir sevindirdi. Sağ ol hoca dediler böyle bir şeyle hep beraber. Büyükçe bir koridor vardı şeyde. Mastık'ta. İyi biliyorsun bak. Ha, sen de orada mıydın yoksa? Mastık'ta büyük bir koridor vardı orada. Onun ucuna kadar hep beraber merdiven başına kadar beni uğurladılar. Şimdi mesela aynı şeyi Fransız ateistlerine söyledim. Hiçbir tanesi itiraz etmedi. Zaten Moskova'da yaptığım konuşmada bu cümleyi kullanınca Moskova Üniversitesi'nin hocaları hep birbirlerine baktılar. Öyle yaptılar. Yani hep o tarihlerdeki şeyler. Şimdi dolayısıyla ya kardeşim, yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir kimse var mı? Gelmiş orada tutuyorsun ki, diyorsun ki Allah'ı kabul etmeyen diye bir kimse var mı Kur'an-ı Kerim'de? Öyle anlaşılacak bir tek ayet var mı? Bir de İslam mezhebi olacak. Şimdi gerçekten çok ciddi bir problemdir bu. Yani meallerde, tefsirlerde o şirkin üzeri kapatılmıştır. Şirkin üzeri kapatılmıştır. Dolayısıyla yani çünkü onu tarif edecek olsan, onun üstünü açsan herkes orada kendisini görecek. Onun için kapalı kalsın ki kimse görmez. Bakın mesela size bir tane Kur'an-ı Kerim'den bir ayet meali söyleyeyim. Bir Lokman suresini bir açın bakalım. 31. sure. Sadece onu söyleyeyim, ondan sonra geçelim. Sonra Vedat'ı dinleyeceğiz. Orada bir takım şeyleri var. Evet, bakın şimdi. Şu 6. ayetin mealini bir okur musun Yahya? 6 ve 7. ayeti oku bakalım. Evet, Lokman suresi 30. sure. 6. ayet. Bayağı insanlardan kimi de vardır ki Allah yolundan bilmeyerek sapıtmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi satın alırlar. İşte bunlara alçaltıcı bir azap vardır. Karşısında ayetlerimiz okunduğu vakit de kibirlenerek ensesini döner. Sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış. Sen de onu acı acı bir azapla müjdele. Şimdi bakın, çok dikkatle bakmazsanız burada siz çok rahatlıkla ivece gelirsiniz. Şimdi öbür ayette İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde dedi ki: "Ellezîne yestahibbûne'l hayâte dünyâ lil âhireh." Dünya hayatını ahiretten çok sevenler. "Ve yasuddûne an sebîlillâh." Allah'ın yolundan uzaklaşan ve uzaklaştıran. "Ve yebûne hayvâce." Orada bir iveç peşinde koşarak. Yani bir oyun oynuyor. Diyelim şimdi siz şey yapıyor, evinizin elektriğini birisine yaptırıyorsunuz, çok iyi bir usta arıyorsunuz, çok iyi bir usta bulmuşsunuz, yapıyor. Öyle bir yerde şey yapıyor ki, kontak yapacak bir şey ayarlıyor ki, belli bir saatte kontak yapıyor, ondan sonra gelen ustalar o hatayı bulamıyorlar. Biz bunu yaşadık. Bizim bir tane radyomuz vardı. İyi de bir usta bulmuşuz, iki de bir şey yapıyor, bozuluyor. Neyse, o ustadan vazgeçtik. Sonra bir başka usta bulduk. Adam duvarın içerisinde şey etmiş. Yani dışarıdan görmek mümkün değil. Duvarın içinde oyununu oynamış, bizim yayınları yapmamak için. Süleymaniye FM diye bir radyomuz vardı. Şimdi siz de bu çok iyi bir ustadır diye para veriyorsunuz ve de teşekkür de ediyorsunuz. Ama o iveç yapıyor, öyle bir oyun yapıyor ki çok usta olmayan bir insan onu fark edemiyor. Şimdi burada da bakın, şimdi sen Yahya bir daha oku da tutarsızlığı göstereyim ben burada. Bayağı insanlardan kimi de vardır ki Allah yolundan bilmeyerek sapıtmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi satın alırlar. Bak, bilmeyerek saptırıyor adam, bilmeyerek. Bilse saptırmaz değil mi? Bilmeyerek saptırıyorum. Bilmeyerek kelimesine dikkat edin. Evet. İşte bunlara alçaltıcı bir azap vardır. Karşısında bilmeyen bir adama Cenab-ı Hak azap verir mi? Hı? Ne diyor Allahü Teala? La yukellifullahu nefsen illa vus'a. Adam bilmiyorsa bilmediğinden sorumlu olur mu? Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz diyor. Bir de ondan sonraki ayete bakın. Karşısında ayetlerimiz okunduğu vakit de kibirlenerek ensesini döner. Peki bilmeyen bir adam böyle yapar mı? Okuduğu zaman öğrenir, ne yapar? Ya çok teşekkür ederim, bilmiyordum der, değil mi? Böyle bir şey yapar mı? Evet. Sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış. Bakın şimdi, ve bu ayeti neye delil getirirler biliyor musunuz? Musikinin haramlığına delil getirirler. 6. ayeti özellikle. Evet, 6. ayeti tabii. Hı hı. Zaten onun üzerinde duruyoruz. Musikinin haramlığına delil getirirler. Eğer sen bu ayete dayanarak musiki haramdır diyorsun, musiki kafir yapar demen lazım. Çünkü devamında o şey var. Neymiş efendim? Lehvel hadisi satın alıyormuş. Yani musiki lehvel hadismiş, o da onu satın alıyormuş. O zaman Resulullah'ın şeyinde bile, odasında bile bu türkü söyleyenler olmuştur. Ne oldu şimdi? Çok sahih hadisler de var. Şimdi bak, şimdi size vereceğim meali ben veren bir şey göremedim yani şu ana kadar, bir tefsir görmedim. Ama bu tutarsızlık, bak diyor ki ve minen nasi men yeşteri, satın alıyor, para, yatırım yapıyor. Lehvel hadis, boş söze yatırım yapıyor. Şimdi hocanın birisi iveç yaparak fetva veriyor, birisi de onu parayla destekliyor. Niye? لِيُضِلَّ النَّاسِ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلِمٍ. İnsanları bilmeden Allah'ın yolundan saptırmak için. Birisi sana fetva veriyor, diyor ki ihtiyaç kredisi alabilirsin. İhtiyaç kredisi veren de o fetvayı veren destekliyor. Sen de diyorsun falan hoca fetva verdi. Helalmış. Demek ki bir şey var ki verdi. Yoksa hoca niye fetvayı versin ki diyoruz. Gerçi bu kadar ağır değil, daha başka şeyler var. Yani hiç farkına varmadığımız fetvalar var. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَ Huzuv kelimesi teshir manasına gelir. Yani el-huz'u el-suhriyetü denir. Yani şey, ücretsiz işçi çalıştırmak demektir. Tamam mı? Yani Türkçe karşılığı nedir? İstismardır. Yani o yolu istismar etmek ister. Yani din sömürüsü yapmak ister. Kendisi fetva veremediği için fetva verenin cebine parasını koyar. İkisi anlaşırlar. Din sömürüsü yaparlar. اُولَٰيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ İşte alçaltıcı azap onların hakkıdır. وَاِذَا تُتْلَ عَلِيهِ اَيَاتُنَا وَاَلَّا مُسْتَكْبِرًا Ayetlerimizi onlara okursanız böyle. Bu bizim başımıza çok geliyor yani. Sürekli oluyor. Ayeti okuyorsun. Çünkü o biliyor o ayeti. Ama hesabına gelmiyor. كَاَلَّمْ يَسْمَعَهَا Sanki hiç işitmemiş gibi. Sizin başınıza da çok gelir bunlar. وَفِي اُذِنَيْهِ وَقْرًا Sanki kulaklarında ağırlık var. كَاَنَّ فِي اُذِنَيْهِ وَقْرًا Sanki kulaklarında ağırlık var. وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ Onları acık bir azap, acıklı bir azapla müjdele. Ancak onlara böyle müjde yaraşır. Karşı tarafı bilgisizce saptırmak için birisi para yatırım yapıyor, birisi de o parayı almak için fetva veriyor. O İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde olan bu da bu. Şimdi tuttu mu iki ayet birbirine? Bu ayetin müzikle ne alakası var? İşte iveç bu. Öyle yapıyorlar ki çok dikkatli olmayan bir adam anlayamıyor. Şeyler de yapıyor mesela aynı veci, Hristiyanlar da yapıyor, çok kutsal üçlü birlik diyerek şirke düşmediklerini söylüyorlar. Evet Vedat, istersen bak şeyden bir oku bak, şu Tevrat'ın ilk cümlesi neden bahsediyor? Ondan sonra sen anlat. Şimdi hem Hristiyanların hem Yahudilerin ortak kutsal kabul ettikleri metinlerden bir tanesi Eski Ahit'tir. Bu metni hem Hristiyanlar hem de Yahudiler kutsal kabul ediyorlar. İçerisindeki yazanları da yani tartışmasız kabul ediyorlar. Burada çıkış bölümünün 20. babında şöyle söylüyor. Karşımda başka ilahların olmayacak. Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiçbir suretini yapmayacaksın. Sonra onlara eğilmeyecek ve onlara kulluk etmeyeceksin. Diyor. Yani bu hem Hristiyanların hem de Yahudilerin ortak olarak kabul ettikleri ilk ve en önemli emir budur. Yani Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde başka bir ilah. Yani Hristiyanlarda da Yahudilerde de en büyük günah nedir? Şirk. Şirktir. Hiç kuşkusuz. Bizde en büyük günah nedir? Ama işte o ibadet yaparak, eğip bükerek meseleyi anlaşılmaz hale getirmişlerdir. Yani bugün Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman o kadar, yani o meallerde o kadar acayip şeyler vardır ki böyle şey noktaları, mayınlı noktalar adamları perişan eder. Şirk, yani Allah'ı ikinci plana koyma suçu herkes tarafından suç kabul edilir. Dolayısıyla Allah ile kendi arasına bir takım aracılar koyan kişiler hiçbir zaman kendilerini müşrik saymak istemezler. İşte biz bunlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler de, diğer müşrikler de, Yahudiler de, Hristiyanlar da, işte hocalarını Allah'ın önüne geçiren mezhepler de hiçbir tanesi şirki kabul etmez. Ondan dolayı şirki Allah'ın kitabında olduğu şekliyle değil de kendi kafalarına göre yeni bir tanıma tabi tutarlar. O yeni tanımda onların müşrik olması mümkün değil. İşte o da, ona da iveç denir. Yani insanların konuyu bilmemesinden yararlanarak insanları da yoldan çıkarırlar. Ve insanların çoğusu onların saçmalıklarını sanki Allah'ın emri ve yasağı gibi kabul eder. Bakarsınız ki aynı konuda birkaç tane hüküm var. Yani bu konuda siz gayet iyi biliyorsunuz. Yani yanlışları saymakla bitiremezsiniz. Bunların Kur'an ve Resulullah'ın sözlerine aykırı davranışlarıyla ilgili bir kitap yazalım deseniz herhalde 20-30 cilt olur yani mezheplerin. Aynı şey Yahudi ve Hristiyanlarda da var. Şimdi Vedat onları anlatıyor. Evet Vedat, anlat bakalım. Şimdi elimde Yahudilerin kendi hazırlamış oldukları bir Tevrat tefsiri var. Onun 5. cildi. Yahudiler Allah inançlarını ve Allah'a olan bağlılıklarını şöyle ifade ediyorlar. Tüm varoluşu sağlayan, yaratıcı Aşan, yani Rab Yahova, tek başına bizim Tanrımızdır ve ondan başkası yoktur. İsteğimizi elde etme ümidimiz hiçbir aracı olmadan sadece ona yöneliktir. İyyâken nestaînin karşısı, bak karşılığı görüyor musun? Yaratıcı gücüyle her şeyin üstünde olması açısından yalnız onun önünde eğilmek uygundur. Bu da İyyâken âbüdün karşılığı. Yalnız onun önünde eğiliriz diyor. Evet. Ona yönelik ibadetimizde bile hiçbir aracı kabul etmeyiz ve elbette ona bir ortak koşmayız. Ve aracısız olarak tek ümidimiz olması açısından sadece ona dua eder ve ibadet etmek, sadece ona ibadet etmek uygundur. Ya bakın burada hiç Kur'an-ı Kerim'e aykırı tek bir ifade tarzı yok. Tümüyle uygun. Peki davranışları öyle mi? Şimdi pratikte bakalım Yahudiler nasıl yaşıyorlar. Bunda Baki Adam'ın kitabından okuyorum. Yahudi kaynaklarına göre Tevrat kitabı. Burada Baki Adam Soferim denilen bir ahbar sınıfından bahsediyor. Soferim Yahudilerde gelinebilecek en büyük ilmi sınıftır. Yani Soferim yazıcı demektir. Yazıcılar demektir İbranice'de. Yani Tevrat'ı yazma görevine kadar gelmiş olan kişi. Bu artık ulaşılabilecek en son noktadır. Rabbiler tarafından Soferim'in, yani bu alimler sınıfının sözleri Tevrat'ın sözleriyle mukayese edilmiş ve onların sözlerinin de Tevrat'ın sözleri kadar doğru ve değerli olduğu söylenmiştir. Hatta Babil Talmud'unda bakın onların sözü Tevrat'ın sözü kadar değerli. Az önce ne dediler? Allah'tan başkasına kulluk etmeyiz, Allah'tan başkasına yardım etmeyiz, Allah'tan başkasına kesin boyun eğmeyiz dedi. Bu defa Saferim denen insanların sözünü de Allah'ın sözüyle eşit tuttular. Evet. Hatta Babil Talmud'unda Tevrat'ın sözlerini ihlal edenlerin ölümle cezalandırılmayacağı, fakat Soferim'in sözlerini ihlal edenlerin tek cezasının ölüm olduğu belirtilmiştir. Yani Tevrat'ı inkar eden, Tevrat'a aykırı iş yapan öldürülmez, fakat bu ulemaların sözlerine aykırı iş yapan kişi öldürülür. Rabbi Yohan daha ileri giderek Soferim'in bütün sözleri önemlidir. Halbuki Tevrat'ın bazı sözleri önemsiz sözlerdir demiştir. Evet. Babil Talmud'undaki bu telkinlerin benzerlerine başka bölümlerde ve Rabbani kaynaklarda da rastlamak mümkündür. Yani ulemalar bu şekilde sanki Allah gibi, yani Allah'ın otoritesine sahipmiş gibi kabul ediliyor Yahudilikte. Oysa ki bakıyorsunuz teoride öyle değil. Şimdi Hristiyanlığa geldiğimiz zaman Hristiyanlar şöyle söylüyorlar. Bu da Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı. İznik, İstanbul inanç ilkeleri formülü şu sözlerle başlar. Tanrı'nın tekliğine olan inancın kökü eski antlaşmadaki tanrısal vahye dayanır. Az evvel okumuştum. Tanrı'nın tekliği onun kadar önemli olan Tanrı'nın varlığı ile ayrılmaz bir bütün oluşturur. Tanrı tektir, tek bir Tanrı vardır. Hristiyanlık inancı özü bakımından, tözü bakımından, doğası gereği tek bir Tanrı olduğunu söyler. Yani tek bir Tanrı'ya biz inanırız diyorlar. İsa'nın kendisi yani onu de... Onu söylemeyen yok zaten. Lafta herkes söylüyor. Mekkeliler de öyle diyorlardı. Mekkeliler de Kabe'nin etrafını tavaf ederken lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike lek diyorlardı. Yani emret Allah'a emret, emret senin hiçbir ortağın yoktur diyor. Arkasından illa şerikun huve lek temliku ve memelek. Bir ortağın var, o zaten senin. Yani şey, melekleri Allah'ın kızı diyorlar ya, zaten senin. Ona da, onun yetkilerine de sahip olan sensin diyerek sanki şirk koşmamış gibi kendilerini düşünüyorlardı. Bunlar da öyle. Evet. İsa'nın kendisi de Tanrı'nın tek Rab olduğunu ve onu insanın tümüyle, tüm canıyla, tüm aklıyla, tüm gözüyle sevmesi gerektiğini söylüyor. İsa aynı zamanda kendisinin de Rab olduğunu söylüyor. İsa'nın Rab olduğunu söylemek Hristiyan inancına özgü bir şeydir. Bu Tanrı'nın tek olduğu inancına ters düşmez. Şimdi de yani İsa zaten Aleyhisselam... Zaten ters düşmez dedikleri için de herkes diyor ki bu mantıksızlık değil mi? Onlar da diyorlar ki bu akılla anlaşılmaz. Bizimkiler de derler biliyorsun bir kader inancı uydurmuşlar, akılla anlaşılmaz derler. Evet. Şimdi şöyle söylüyorlar, şimdi de İsa babanın yanında bizim avukatlığımızı yapıyor, bizim lehimize aracılık etmek için hep canlıdır, hep hayat sahibidir. İlk ve son kez olmak üzere bizim için yaşadıkları ve çektikleri ile bizim lehimize aracılık etmek için Tanrı'nın huzurunda daima hazır durmaktadır. Bunların lehine aracılık yapacak. Şeyde Mahmud Efendi ile görüşürken işte Cübbeli Ahmet orada, Abdullah Usta Osmanoğlu ve başkaları, Abdullah Usta Osmanoğlu galiba dedi, biz dedi bu efendinin eteğine niye yapışıyoruz? İşte ahirette bizim avukatımız olacak onun için dedi. Allah'a karşı avukatımız. Yani dedim haşa Allah bir hata yaparsa bu savunacak değil mi? Ya dedim Allah mı sizi daha iyi tanır bu mu? Tabii ki Allah daha iyi tanır. Peki dedim Allah sizin şah damarınızdan daha yakın değil mi? Tabii. Peki bu efendi Allah'a sizin Allah ya Rabbi sen bilmesin aslında şu şöyledir mi diyecek dedim. Hep böyle yani. Ondan sonra ses yok. Burada da öyle işte Vatikan'da Vatikan Başbakanı sen bize müşrik diyorsun dedi. Biz müşrik değiliz. Allah'a da baba diyorsunuz. Papanız da baba. O gökteki baba, bu yerdeki baba. Peki siz müşrik olmayacaksınız da kim olacak? Ama işin en ilginç tarafı Müslümanlarda da aynı şey var. Yani kendisine Müslüman diyenlerde de şirkin bütün yapısı var. Mesela şimdi şurada İmam Rabbani'nin Kutbul İrşad diye bir yazısını Hayrettin Karaman tercüme etmiş. Yani hiçbir şekilde tenkit etmiyor. Seçmeler yapmış. Kitabının adı şey İmam Rabbani El Mektubat'ından İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu diye bir seçme yapmış. İslam Tasavvufu. Bak burada kısaca okuyayım. Diyor ki Kutbul İrşad dedikleri kişi son derece az bulunur. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar. Hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzüne kadar, yeryüzünün merkezine kadar, bak dikkat edin. Arştan yeryüzünün merkezine kadar. Her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Bak hidayet ondan alınır. Allahü Teala Resulullah ne diyor? İnneke la tehdi men ahbebte. Sen istediğin kişiyi yola getiremezsin. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَىٰ Allah doğru tercihte bulunur. Hidayeti tercih edeni yola getirir. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Kimin yola getirdiğini, geldiğini en iyi o bilir. Bu ne diyor? Bak tekrar okuyayım dinleyin. İmam Rabbani, tercüme eden Hayrettin Karaman, asla tenkit etmiyor, son derece hiç şey yapmıyor. İfade tamamen onun ifadeleri olarak yani hiç dokunulmadan alınmıştır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar. Arştan yeryüzünün merkezine kadar. Her kime rüşt, yani olgunluk, hidayet. Hidayet neydi? Yani iman. Zaten iman söylemiş. İman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır. Kutbül İrşat yolundan geliyormuş. Ve ondan alınırmış. Şu cümleye dikkat edin. Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Kur'an tamamen devre dışı kaldı. Görüyor musunuz? Ve bir başka cümlesi aynı şeyden. Bakın, kutbu inkar eden. Kutbu inkar etmek ne demek? Kutup diye bir şey mi gördünüz yani? Kuzey kutbu var, güney kutbu var. Onu inkar eden yok zaten de. Şimdi bunlar kendi uydurdukları şey. Yani bir din uydurmanın, işte paralel din diyorlar. Paralel olmayan mı var kardeşim? Siz asıl dini arayın bakayım, bulabiliyor musunuz? Tefsirlerde, meallerde bulmanız çok zor da. Çok dikkatli bir şekilde şey yapar. Bir de fıtratınızı kullanır. Yanlış şeyleri atarsanız bulursunuz. Diyor ki, kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince, bizim gibi, biz asla kabul etmiyoruz tabii. Allah muhafaza buyursun. Allah'ı zikirle meşgul olsalar bile, Allah'ı zikirle meşgul olsalar bile, gerçek rüşt ve hidayetten mahrum olurlar. Demek kafir olmak kutbu inkar etmekmiş, gördünüz mü? Görüyor musunuz? Şimdi ne fark oldu şeyin Vedat'ın okuduğu yolda? Onu inkar ve rahatsız etmek kişinin feyiz yolunu tıkar. Kutup onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese de gerçek hidayetten uzak kalır. Onda bulunan ancak rüşt ve hidayetin görünüşüdür. Dışarıdan Müslüman görüyoruz. O kadar. Manadan uzak, içi boş suretin faydası da azdır. Ama tam tersi bakın. O kutbu seven, ona içten inanan kimseler, ona gönülleriyle yönelmeseler, Allah'ı zikirle meşgul olmasalar, olmasalar dahi, yalnızca sevgileri sebebiyle rüşt ve hidayetin nuru onlara ulaşır. Bakın Allah'ı zikretmişsin falan önemli değil. Önemli olan kutbu zikretmen. Kutbu şey. Ne oldu bu şimdi? Bu şirkin dik alası değil mi? Peki bugün İmam Rabbani'ye laf söylüyorlar mı? Peki bunun yazan kişi bunun böyle olduğunu bilmiyor mu? Görüyor musun? Evet. Bir şey söyle. Tamam mı senin söylediğin? Evet. İşte şey de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرْ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ diyor. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bağışlamaz demek ne demek? Hiç mi bağışlamaz? He? Tevbe ederse bağışlar. Tevbe ederse bağışlar. Bağışlamakla kalmaz. Ne yapar? Günahını da sevaba çevirir. Onu da Cenab-ı Hak nerede söylüyor? Ezbere söyleyeyim bakayım. İmtihan. Arkadan bağırmak yasak. Öndekilere sordum. Öndekiler sınıfta kaldı. Bunlar dışarı çıkarmayın. Bunlar sınıfta kalsın, siz gidin. Tamam mı? Artık siz sınıfta kaldınız. Başka yere gidemezsiniz. 367. sayfa. Bakın şurada ne diyor Allah? Furkan suresi 68'de وَالَّذ۪ينَ لَا يَدُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهَنْ اَخَرْ Allah'la beraber başka bir Tanrı'yı yardıma çağırmayanlar, Müslümanları anlatıyor. Bu nedir? Çağırmak nedir? Şirktir değil mi? وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اَلَّتِ حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyen وَلَا اِلَّا بِالْحَقْ Tabi haklı bir sebep olmuş başka, Allah'ın caiz gördüğü sebep başka. Ki o da savaş ve kısastır. Üçüncüsü yok. وَلَا يَزْنُونَ ve zina etmeyenler. Etmezler yani müminler. Müminler ne yapmaz? Allah'a şirk koşmaz, adam öldürmez, zina etmez. وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلْكَ يَرَقَ اَثَامَ Bunu yapan Allah'ın rahmetinden mahrum kalır, Allah'ın ikramından mahrum kalır. Ama bak ne diyor? اِلَّا مَنْ تَابَ Tevbe eden başka. Ne yapan? Dönüş yapan. وَاَامَنَ İnanan. Bak şirk günahından tevbe etmiş değil mi? İnanmış ve amil asal, şirk, adam öldürme, zina, bunlar en büyük üç tane günah saymış Allah buradan. Tevbe edecek, inanacak, iyi iş yapacak. Ben tevbe ettim, tamam değil. Kendini düzelteceksin ve iyi işler yapacaksın. Lafla yok. Kendini göstereceksin, ispatlayacaksın. فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Ha atıl ben de diyorum ki o tamam bir sonraki ayete geçmişim değil mi? Fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların günahlarını sevapla değiştirir. Çünkü Allah yapılan bir iyiliğe ne yapar? 10 sevap verir değil mi? Bir onun birincisinde onun günahını affeder. Önce bir sıfırlar. Sonra onu sevaba çevirir. Niye? Çünkü günahtan tevbe etmek çok zordur gerçekten. Sigara tiryakiliği gibi. Sigara tiryakileri sigaranı nasıl zor bırakabiliyorsa günahı bırakmak da o kadar zordur. Çok dikkatli bir şekilde şey yapmak lazım. Yani kesin kararlı olmak lazım. Asla mesela sigarayı bıraktım. Bir tane de sigarayı, ya bir tane içeyim dedi mi bitti. Yok. İşte وَاَمِلَ صَالِحًا odur. Tamam artık bundan sonra başka bir şey yapmayacaksın. Peki demek ki Allah affetmez sözü bu tevbe etse de affetmez manasına mı? Sadece ahiretle ilgilidir. Dünya ile ilgili değil. Çünkü dünyada Cenab-ı Hak affeder. Ahirete şirk koşmuş olarak giderse onun affı yok. Ama diğer günahlardan işte cezasını çeker. Belki bir kısmını çektirir Cenab-ı Hak, diğer kısmını da çektirmeyebilir. Ondan sonra cennetine gönderir.